to dobry czas, by podbić strach. Word is mine, no to daj mi leki. W głowie noszę szep Salomona, nie krzyki z kopalni beki. Wśród miliona marnych ekip, niebanalny styl to moja magia. Started from the bottom, now we here. Klątwa uptown, co tam augiasz, jak tam stajnia, bo syzyf ci para z nudów. Etery przestanie usypiać, kiedy to Aśka zagra w wodę w duchy. Wiesz, długi Ted, gdzie się pchasz tym Kasprem. Jestem poltergeistem, chuju go na kol, chuju, huhu, ghostwriters. Tak szczery, że endorcyzmy mógłby tu czynić ksiądz. Nie bez kusery, mam fity z Emily Rose. A każdy detal, patrz na boksa, miał być zwykły duet, a wyszło nam paranormal. Chcieliście bawić z bestią, bestią co gardzi resztą. Bestią co łamie karki, co na szklanki piłaby absynt z Teslą. To niech się patrzy ścierwo, jak się rozkłada beef. Noc na cmentarzu dla zwierzaków, o, Adam King. To godzina duchów, suma wszystkich strachów, ale bez trupów lupów. Nosferatu to stado białych kruków, zaćmienie księżyca, bez tarczy zegary, luna tyka. Zamieniam poliwęglan w złoto. Alchemik, otwieram nowy wszechświat niosąc arszenik. Stanął czas, fly or fly, Hitchcock zamienia w hordę kruków. To nie gra, tworzę wam Max Payne, Max Shrek, książę duchów. Zaklinacz życia, gdy zaczynam pisać. Świat zakrywa, cisza, tajemnica. Kto jest nocą wilkiem? Parszywa klika kończy nagrywać dzisiaj, bo ich tablica Ouija teraz pokazuje moją ksywkę. To chory sen, nowy dzień, nie chcę tu wracać. Gdzie diabeł mówi dobranoc, kładzie was w kołysce Judasza. Wasza nić życia, cóż, bo był chyba niezbyt hojny. Ja head fart, nożyc co ręki wpuszczony pomiędzy moir. Spokojny stroje, gredy, rygent, wołań, pisków. Zapieram dek, zapieram tlen, w zamian hel po nordycku. Uszyc z odzysku, niech ten raptor słyszał. Za grobów, grasłów to przedszkole, ja już gram ci show wrogów.